Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 Birtokos névmások 2 Birtokos névmások 2 النظارة A szemüveg. A szemüveg. لقد نسي نظارته. Elfelejtette a szemüvegét. Elfelejtette a szemüvegét. أين ترك نظارته يا ترى؟ Hol van hát a szemüvege? Hol van hát a szemüvege? الساعة. Az óra. Az óra. الساعة عاطلة. Az órája elromlott. Az órája elromlott. الساعة معلقة على الحائط. Az óra a falon van. Az óra a falon van. جواز السفر. Az útlevél. Az útlevél. لقد فقد جواز سفره. Elveszítette az útlevelét. Elveszítette az útlevelét. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Hol van hát az ő útlevele? Hol van hát az ő útlevele? هم هن الخاص بهم بهن ők övék ők övék لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم. A gyerekek nem tudják megtalálni a szüleiket. A gyerekek nem tudják megtalálni a szüleiket. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. De ott jönnek már a szüleik. De ott jönnek már a szüleik. Entom, kom, elhász bikom. Ön, öné. Ön, öné. كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر؟ Milyen volt az útja, Müller úr? Milyen volt az útja, Müller úr? أين زوجة حضرتكم, سيد ميلر؟ Hol van a felesége, Müller úr? Hol van a felesége, Müller úr? أنتي, كا, حضرتك, الخاص بك. Ön, öné. Ön, öné. كيف كانت رحلة حضرتك, مدام سميث؟ Milyen volt az utazás, Schmidt asszony? Milyen volt az utazás, Schmidt asszony? أين زوج حضرتك, مدام سميث؟ Hol van a férje, Schmidt asszony? Hol van a férje, Schmidt asszony?